Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Formidabel start på børsugen med Bavarian Nordic på himmelflugt og amerikanske aktier i højt humør, men det var i går. I dag der ligger der en ny, frisk dag foran os med plads til nye og friske muligheder. Og en af de muligheder er, at det kunne være at satse på udbytteaktier. Vi leder efter et par gode bud i den kategori de næste 55 minutter. Det skal du hjælpe os med, Nicolai Frisk. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Iværksætter, investor, kommentator, debattør, redaktør på Facebook-grupperne, blandt andet Dansk Investor Netværk, hvor du har over 40.000 medlemmer, og så har du en gruppe, der hedder Udbytteaktier. Der er vist også sådan nogenlunde i det nabolag, 36.000, hvis sidst jeg var inde og kigge på det. Jeg kan godt lide din stil, Nicolai, fordi du er altså ikke bleg for os at sige din mening derude. Det giver så også nogle hug en gang imellem, ved jeg, du har fortalt mig. Er den her debat om aktier, er den blevet sådan mere ophedet, sådan siden du startede for mange år siden i det her game? Jeg tror altid, at de sociale medier er helt tilbage fra dengang, det var Euroinvestor, der var bølgerne også høj, så jeg tror sådan ikke, det har ændret sig synderligt. Der er bare kommet rigtig mange nye på banen det sidste år, og alle har jo en holdning til det her, det er nemt at komme til ord på Facebook. Så der bliver delt nogle håndmadder ud på kryds og tværs online, og ja, som du siger, jeg er jo ikke selv bange for at give en kæverasler, så må jeg også tage nogen en gang imellem tilbage, så det har jeg sådan set fint med. Det vigtigste for mig er jo, at vi fokuserer på bolden, og vi alle sammen bliver klogere, så nogle gange, så bliver det lidt ophedet. Jeg var ude for noget af en shitstorm her i sidste uge, hvor jeg fremhævede en aktie, som investorer eller dem, der var på gruppen, ikke nødvendigvis synes var sådan helt god nok. Hvordan påvirker det dig? Ej, jeg kan godt mærke, at jeg var lige præget lige de første par timer, også fordi jeg begyndte at få nogle beskeder rent faktisk på min messenger, hvor jeg blev udstillet. Det er bare for lige at nævne det, det er UIE, som har nogle palmeolieplantager i Malaysia og i Indonesien. Og det var virkelig der, hvor bølgerne gik højt. Altså, var det okay at investere i palmeolie, og det var på linje med tobak eller våben, og sådan, og der blev udvekslet nogle holdninger omkring det der. Det synes jeg sådan set var helt fint. Det er jo vigtigt, når man investerer, at man kommer hele vejen rundt om casen. Så må man tage en beslutning om, kan man stå inden for den her investering, eller kan man ikke? Og fra mit vedkommende har jeg været med i UE og de her plantageolie siden 2009, og nu er og bare gået mere dybden på case, synes det er en utrolig interessant case, og begynder at skrive rigtig meget om det sidste halve år, og på den måde, så er det ligesom givet grundlag for noget debat. Ikke? Og det er ikke sikkert, at du har fået nok afklapsning, fordi vi skal også tale endnu mere om den aktie her lidt senere, når vi tager udbytteaktier. Nicolai, inden vi hopper over i den båd, så bare sådan lige overordnet set, der hvor vi står og kigger på aktiemarkedet lige nu, efter en en dag igen i går, hvor det kun kan køre en vej nærmest. Det kører op, og det bliver ved, og aktierne er dyre, og jeg ved ikke hvad, men ikke desto mindre, så ser det altså ud som, at investorerne er parat til stadigvæk at købe op. Vi har sådan 3-4 store historier i aktiemarkedet lige for tiden. Der er selvfølgelig corona, der er en historie om inflation og renter, der er noget kinesisk regulering og måske noget vækstnedgang, og så er der selvfølgelig også en eller anden klimadagsorden, som måske ikke er blevet større gennem sommeren, hvor vi har set mange vanvittige vejrfænomener hele verden rundt. Hvad tænker du er det vigtigste lige nu at fokusere på som investor? Jamen altså, en god ven sagde faktisk noget til mig i sidste uge. Aktiemarkedet, det er lidt ligesom sådan noget lilleput fodbold. Det er ikke, hvor alle de løber rundt efter en eller anden bold. Og som du siger, så er der det ene tema, og så er det andet, så løber man efter det. Altså hvis man ligesom stillet placerer sig rigtig solidt på fodboldbanen der, og ligesom bare lader alle de her miniput løbe rundt, jamen så får du bolden på et eller andet tidspunkt og kan sparke den i mål. Og jeg tror nok, jeg har den filosofi, at der sker alt muligt andet, alt muligt, som jeg ikke forstår. Men så længe jeg investerer i nogle gode, solide selskaber, som klarer alverdens uvær, og så skal jeg nok komme igennem det. Så det er nok mest min filosofi. Find nogle gode aktier, som uanset hvad der foregår på den globale scene, leverer i mange år. Jamen, det er nok den måde, jeg investerer på. Der er lidt for meget støj, at det formår du altså at lukke ud, og så finder du din aktie alligevel. Dejligt, du er med os i dag. Vi skal tale udbytteaktier lidt senere. Vi skal selvfølgelig også sætte scenen for aktiemarkedet i dag. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Det står du for. Ja. lad os bare lige starte med at kigge lidt tilbage, selvom det er ikke noget, jeg ynder her med det der aktiemarked. Det skal man kigge fremad. Men hvis vi kigger tilbage til i går, Pearson, så var der jo altså Bavarium, som lige pludselig var ude og fortælle, at de altså fik 800 millioner af den danske stat til at udvikle den her egne coronavaccine, eller en boostervaccine, ABNCoV2 hedder den. De får altså 80 millioner up front, og så resten kommer til at løbe som milepælsbetalinger, hvis de altså når de milepæle, som de skal. Investorerne var ret glade for den nyhed, Pearson. Aktien suste i vejret. Hvordan ser det ud i dag? Jamen, det suser lidt videre. Nu er der nogen, der har siddet og regnet på det, og hvis det nu går, som præsten prædiker, så skal aktiekursen jo op, og så hæver vi kursmålene, sådan så vi er lidt foran. Det var jo lige før, at vi blev taget lidt på sengen, fordi det var vel måske nogle andre nyhedskilder, der bragte, at EU ville give det her tilskud, så det var vel egentlig derfor, der var børsstop i Bavarian Nordic i længere tid, sådan så de lige kunne nå at få skrevet meddelelsen færdig. Vi har jo en anden historie, Bioport, hvor der var den her retssag, hvor der sad en mand nede og gik ud og solgte sine aktier, og så var før, at Bioporto havde nået at skrive sin meddelelse færdig, fordi der var et eller andet case der. Det er en helt anden sag, men nogle gange så indhenter virkeligheden altså de her selskaber, så det kan være, at de dårligt nok følger med, så derfor så var der børspause, og den steg så, den var op over 13% og endte dagen med 12%. Nu skal vi jo sige, at det er 150 mennesker, og vi har jo set test, der er gået helt til fase 3 uden at vi nu skal ødelægge den gode historie. Jeg er rigtig glad for, at det er dansk firma osv. Men vi ved godt, at vi skal helt frem til målstregen, før vi kan hæve armene. Altså, vi har set folk, der har hævet armene lidt for tidligt, både i cykling og løb, og så er der kommet en og lige overhældet dem. Så lad os nu vente. Men lækkert, også fordi Bavarian Nordic-aktionærerne er jo nogen, der har været meget på prøve de sidste mange år. Mm-hmm. Og jeg kom lige til at kigge på shortlisten i går. Der er nok også nogen, der er nok også nogle investorer, der har ondt i maven, for den er 5% short ifølge Finanstilsynet seneste liste for den 5. august. Så jeg tænker også, der sidder nok nogle shorter og prøver sådan langsomt her i dag at snige sig ind i markedet og få reddet kastanjerne ud. Så der har vi også en hjælpende hånd til markedet, lidt ligesom Nikolaj fortalte om, at eller kommer til at fortælle om, måske når man køber egne aktier op, så hjælper det jo investorerne. Men så det her jo faktisk også en hjælpende hånd til de der hårdt prøvede Bavarian aktionærer, som har måtte få den ene kæverasler nu, når du selv brugte det efter den anden, fordi at der har været nogle ting. Så spændende at følge med i. Ja, bestemt. Ja. Og som du er inde på, Lars Pearson, det kan godt være lidt binært med de der aktier, der er ude i at lave forsøg her. Altså, fordi sådan et forsøg, hvor de kommer ud og melder, at det fungerede så ikke alligevel, så er man altså tilbage til scratch. Så man skal måske passe lidt på. Den ligger jo selvfølgelig i vores portefølje på Bavarian Nordic. Det er desværre ikke dig, der har den, Pearson. Nej. Uheldigvis, det er Lars Svendsen, så han har vel fået en god stigning i går. Jamen, det har han da. Han kom op på 14%. Så vi skal da kippe lidt med fladet og sige tillykke med det. Så sådan er det. Ja. Og det er altså en vaccine, som først forventes færdig i 2022. Så vidt jeg kunne høre, var der lidt forskellige udmeldinger på den front. Magnus Holmke var derude at sige, at det var i starten af 2022, mens Bavarian Nordic selv sagde i slutningen af 2022. Men lad den nu ligge. Yes. Vi skal nok holde øje med, hvad der sker i det selskab. Så er der også et andet regnskab, hr. Pearson, Trifork, som jeg synes er spændende, at vi lige kunne hoppe omkring, fordi det er jo en ny aktie på børsen, i hvert fald her i anden omgang. Den kommer på børsen her i tidligere på året. De har jo været her før. De har jo været der før, men lever de op til investorernes forventninger her med det her regnskab? Ja, det gør de. Ja. De vokser på toplinjen og hæver forventningerne, så det er jo det, der er med. De præciserer deres forventninger. De havde før tidligere 140-150, nu hedder den 145-150 euro, så det er jo... Det er jo det, der skal til at trække en aktie op, og den er op med 5%. Det er jo en, der har drønet op, siden den kom på børsen. Det var sådan noget IT, og det har vi ikke så meget af på den danske børs, så folk har kastet sig froden over det, så aktiekursen er da i hvert fald sprunget pænt i vejret, så jeg vil da holde fast i min Trifork-aktie og se, hvor langt den her hest kan løbe ud over prærien. Så det ser godt ud, så tillykke til Trifork-aktionærerne. Der er ikke så meget andet at sige, at den virker optimeret forretningen, og det ser spændende ud, så ja. Op med 5,26%, hvis din skærm holder deroppe, Lars Pearson. Og hvis man sidder derude og tænker, det der Trifork, hvad er det lige? Jeg kender dem ikke så godt. Ja, så kan man altså glæde sig til en særudsendelse, som kommer her i løbet af efteråret. Pernille Engård har haft John Larsen i studiet til et interview, hvor man kan blive meget klogere på både selskabet og på topdirektøren. Lars Persson, Royal Unibrew var også ude med tal i går. Yes. Det så da meget fornuftigt ud. Det gjorde det. Folk er klar til at drikke igen, åbenbart. Ja, altså vi har jo, de skulle jo lige vende forretningen en lille smule om, sådan så de serverer til herre fru Jensen og hvad de nu hedder ellers rundt om i verden, de serverer øl til. Så det er jo så kommet videre, og nu åbner barerne også. Så det er jo sådan her kombination af, at vi skal have lige leveret ekstra. Lærerne er jo tomme, så de skal jo lige have fyldt op, og så må vi jo så se, hvor meget vi trækker i hanerne. Heldigvis har vi jo trukket rigtig godt i hanerne, fordi vi har haft, EM i fodbold, og det giver altid ekstra hudlihud, og vi ser jo, hvordan de kaster rundt med øllen, så det er jo en ekstra bajer, der skal skylles ned eller to, og vi har også fået flere ind på stadion, så rigtig godt. En af de store kunder i Danmark, det er Tivoli, som de vandt for nogle år siden fra Carlsberg. Der er jo også igen kommet fredagsrock og festlig stemning, og så det går jo den rigtige vej, og du og jeg, Bodil, vi var jo i det københavnske natteliv i fredags. Kan vi jo godt afsløre. Jeg var i bil, så det var i hvert fald sodavand, jeg drak. Ja, siger hun jo. Men hvad hedder det nu? Der var i hvert fald også feststemning og masser af glade mennesker, så det er jo med til at lægge på forretningen, og så som I også nævnte i gårsdagens udstændelse, så køber de jo mærker op, altså, og det er jo kvalitetsmærker, de køber sodavand, så vi kan blande nogle drink. Det er jo blevet utrolig moderne med alle mulige ginsmage og alt muligt andet. Og nu er det jo ikke længere bare Aperol Sprit. Det er også noget med Campari, og jeg ved ikke hvad. Altså, vi har udviklet vores hele den her drikkekultur, så det er jo med til at understøtte Royal Unibrew, som altid har leveret også soft drinks og med den der bane. Så ja, jeg vil blive, hvis jeg var aktionær i det her selskab, og jeg tænker, at vi har ikke set det sidste opkøb i den forretning der. Det er jo en velsmurt maskine, og noget af det, der er svært, eller man skal arbejde med, når man er i sådan en virksomhed, det er også det, vi har lært, det er, hvordan får vi integreret det her ordentligt, og det virker som om, synes jeg i hvert fald, når man ser udefra, det kan godt være, det er anderledes, når man går rundt på gangene i Faxe, men det virker som om, at de har teamene, og de har systemerne til at få integreret det, om det så er noget i Østeuropa, eller om det er noget nede i Frankrig, eller noget nede i Italien, så virker det som om, de har fået optimeret forretningerne. Men det kan jo være, de har stikket os blå i øjnene, men de er i hvert fald dygtige til at få det igennem på regnskaberne, og kursen går jo også den rigtige vej efter en lille bump, så kører den kurs også. Og Lars Persson, alt det der, det er det fundamentale, du nu står og fortæller os om, men teknikken, er den også med? Jamen, det er den. Der kom et lille bump på vejen, og så, så kørte den op igen. Og den, ligesom, kan man sige, der var jo der i vinter, i januar måned, hvor aktiekursen faldt ned, og så var der måske et lille tilbagefald i august måned, men altså, 850 banker vi også på, og som Laver, eller hvem det var, der snakkede om den forleden dag, det var Michael Friis, ja, i går, tilbage til 2008-2009 stykker, altså der kunne du jo købe en aktie i, hvad var det, han sagde, 5 kroner, han havde selv købt, i dag står den i 800, tænk hvis du havde købt for en ordentlig, så havde du jo været en rigtig glad kvinde eller mand. Nå, man skulle have gjort. Men det er der jo nogen heldigvis, der gør. Jeg kender ikke lige nogen i Royal Unibrew, men jeg kan nævne nogle andre aktier, hvor man har bare lukket øjnene og sagt, prøv at jeg sætter alt på rød nu, og så må vi se. Og i dag er de nogle glade folk, der går rundt i Københavns gader. Ikke? Så sådan er det. Og det er jo nogle gange de der chancer, man måske en gang imellem skal tage, hvis man tør tage dem. Nicolaj Friis, hvordan har du det med Faxe Kondi, sodavanden og alle de andre brands derude fra, er det et godt sted at investere sine penge? Jamen, jeg er ikke tungt investeret, men jeg har en del aktier i Royal Unibrew. Jeg synes, det er et fantastisk selskab, jo, som har en stærk ledelse. Og igen, de var jo forudseende i forhold til mange af deres konkurrenter, netop at være, som Lars siger, gå ud og købe nogle af de her brands inden for alkoholiske softdrinks. Og det har de jo formået at få ud i nattelivet, lige så snart det her kommer tilbage, at de har fået sat sig ret tungt på meget nattelivet nu også, så det er helt klart en aktie, jeg tror meget på. På den store klinge, så var der altså optur hele vejen rundt nærmest. I går, der var positiv stemning på de globale aktiemarkeder. Lars Persson, tør vi tro på, at det fortsætter i dag? Ja, lige nu der ser det i hvert fald sådan ud. USA tog, amerikansk future tog lige sådan en lille klok ned lige efter, var startet lidt oppe. Så ja, men altså, det er jo også en flot stigning fra i går. Hvor meget var det egentlig, vi endte op med? Det kan jeg ikke lige, men det kan jeg se. Det er næsten 1% for både S&P og Dow Jones, og over 1% for Nasdaq, ikke? 1,5. Så altså, man kan sige, lige sidste uge, der var vi faktisk røget salgssignaler på dagsniveauet, når man sådan så det meget nærrette billede, men med de her stigninger, så er det jo bare den der bite dips i stadigvæk, som vi taler om. Og kommer der en korrektion på 5%, så er det nok stadigvæk bare bite dips. Så du skal have den der liste. Er der nogle selskaber, jeg har gået og drømt om, som nu kommer til at falde, som jeg aldrig har fået købt, så er det måske det. Og det kan også godt være, at man bare skal kaste sig ud i det og begynde at småkøbe alligevel, selvom det ikke er dips nu, hvis man er bange for ikke at komme med. En god og lang kandidatbænk, det er altid godt at have i disse tider. Lars Persson, hvilken en aktie sidder forrest på din kandidatbænk? Jamen altså, det er nogle af de svenske, der gør det. Så det, altså, Setra er jo længe gerne vil investere i. Nu er den løbet lidt fremmere, men jeg håber, der kommer et dip, og så står jeg med sådan, og håber, det er den, der falder ned i kurven. Men der er en del svenske på min ønskeliste, kan man sige, i første omgang. Du kan bare drygge dem ind, hvor du får lyst, Lars Persson. Det er også et tagligt spørgsmål lige at smide i hovedet på dig. Jamen, det er fint nok. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Lars Persson og Nikolaj Friis, og vi går omkring udbytteaktier i den her udsendelse. Du kan være med selvfølgelig. Du kan stille spørgsmål herind til studiet. Nummeret det er 42 42 03 21, og du skal bare huske at skrive Mio i starten af din sms, så ryger den nemlig direkte her ind til mig på min computer, så afsted med den på 42 42 03 21. Det har ikke ligefrem været udbyttebetalinger, der har stået forrest for mange virksomheder gennem coronakrisen, men nu begynder porten igen at blive lukket op for lidt mere rundhåndet overskudsdeling med investorerne. Jeg har derfor bedt Nikolaj Friis og Lars Persson komme med et par bud på gode udbytteaktier. Nikolaj Friis, lad os starte med dig, og måske skal vi lige starte sådan fra toppen af med det her med udbyttebetalinger. Det her med at gå efter udbytteaktier, kan det være sådan en god og vigtig strategi for sig selv, eller er det noget, man skal putte ind i sådan en anden overordnet strategi? Jamen, jeg vil sige, at der er jo en hel gruppe af investorer i dag, som lever ud fra den filosofi, at det skal være udbytte fra selskaberne, der skal finansiere deres dagligdag. Der er den her bevægelse, som hedder FIRE-bevægelsen, som går ind for, at man skal prøve at blive finansielt uafhængig, alene ved en passiv indkomst fra hvad det nu, der hedder udbytter. Financial independence and retire early, ja. Det står det for, det der fejrer. Og der kan man sige, dem, der så ligesom er i den her gruppe udbytteaktier, de kigger ud fra og siger, kan vi nu spare løbende op i aktier og i nogle aktier med udbytte, og få nogle udbytter, som gør, at vi kan allerede gå på pension, efter at du er 45 år. Ikke? Så det er ligesom, det er jo den der bevægelse, der sådan ligesom er der, som er den ene af grupperne. Sådan for den anden, der er jeg slet ikke. Altså man kan sige, jeg er jo derfor at sige, jeg kigger ud på en aktie ud fra, hvad er det samlede afkast, et selskab kan levere. Det får man jo ved aktiestigninger, og det får man ved udbytte. Mm. Og der er nogle stærke selskaber i dag. Ja, og så kan man sige, den måde, ja, lige for lige at få tilbage. Altså, selskab i første omgang, så drejer det sig om, at selskabet tjener nogle penge. Og der skal man jo finde et selskab, som løbende vækster på toplinjen, og forhåbentlig får mere og mere ned på bunden. Det er sådan helt grundlæggende. Hvad er det, man skal kigge på, når man kigger på en aktie? Og den diskussion har jeg nogle gange med de her udbytteinvestorer, fordi de kigger kun på udbytte. Men altså helt overordnet, så kigger man altså først på, hvordan går det med selskabet. Når man så har fundet de gode selskaber, der ligesom vækster på toplinjen, er gode til at få pengene på bunden, så kigger man på, hvordan bruger selskabet så det her overskud. Mm. Det kan man gøre på tre måder. Et, selskabet kan investere i videre vækst. Det vil sige, at man investerer i sin egen forretning. Man går ud og køber nye selskaber. Man investerer i nyt produktionsapparat. Den anden ting, det er, så kan man købe egne aktier op. Det vil sige, at selskabet ved en generalforsamling eller går ud og siger, vi ønsker at have mandat til at købe x antal aktier op. Og når så selskabet går ud i markedet og køber de aktier op, så vil kursen alt andet lige stige, fordi at der bliver færre aktier, man skal ligesom dele med om den værdi, der er i selskabet. Fordi selskabet går tage aktien ind, og så annullerer de aktien. Det vil sige, hvis selskabet køber 5% aktie op, jamen så får man sådan set, uden at man har gjort noget, 5% mere af selskabet. Og den sidste del, det er så kan selskabet vælge at betale udbytte. Og der stiller man sig forsat til, hvor stort skal det her beløb være af det overskud, man har. Og det vedtager man så på den her generalforsamling. Når jeg så kigger på, hvad er det så for nogle udbytteaktier, der er interessante? Jamen, så kigger jeg. Jeg har sådan set tre regler på det. Et, jeg skal kigge på, selskabet skal helst vækste mere end 10% årligt på bunden. Altså, det er ligesom, det er ligesom hvis selskabet løbende kan forbedre bundlinjen med 10% årligt, jamen, så synes jeg, det er super interessant. Så er den virkelig oprist, fordi så vil jeg kunne se, at hvis de betaler udbytte, så vil udbyttet stige år efter år. Den anden ting, der er, så skal kigge på, okay, hvilke selskaber ligger, de skal ligge omkring plus 2% i udbytte. Altså, at det skal selskabet simpelthen udbetale. Og så den sidste del, det som er vigtigt, det er forrentning. Nu bliver det lidt teknisk, forrentning af egenkapitalen. Det vil sige, hvor selskabet har noget egenkapital, som ligesom er aktionærens penge, og så har de også taget nogle lån ind. Hvor gode er de til ligesom at få et afkast i de penge. Ligesom hvis du køber obligationer, så kan du få måske 1-2% afkast. Så kigger man på, hvor gode er selskabet ligesom til at få rent de her ting. Og der kigger jeg så på, kan de levere mere end 15% afkast på det. Det har jeg simpelthen, det går jeg så ind, der kan man finde diverse programmer, blandt andet det her Simply Wall Street, der kan man simpelthen gå ind og pejle de her ting af, og så sige, så får jeg en shortlist. Og lige nu på dansk aktie, der har jeg en shortlist på 11 aktier. Hvis jeg går ud og kigger på, hvad overholder de der krav der, så er der 11 aktier, jeg ligesom vælger. Og så har jeg ligesom et kriterie for at sige, så er det en super interessant udbytteaktie, fordi så alt andet lige, hvis de fortsætter den her vækst fremadrettet, så bliver jeg bare rigere, rigere, rigere. Mm. Så er der altså nogle hardcore kriterier, som de skal leve op til, før de overhovedet kommer ind på dine retter for at overveje, om det er en god udbytteaktie eller ej. Mm. Men Nicolaj, bare sådan principielt i forhold til det her med udbytte, altså skal jeg som investor forholde mig positivt, at virksomheden enten udbetaler udbytte eller tilbagekøber egne aktier, eller altså fordi jeg tænker, er det ikke bedre på lang sigt, at virksomheden formår at investere de der penge, så den kan vokse endnu større, endnu stærkere, endnu bedre? Altså jeg er jo den type, der rigtig godt kan lide en fugl i hånden, en ti på taget. Og man kan sige, dem, der investerer meget, meget i vækst, jamen det er jo tidligere ved Amazon og de her, der ligesom, og nogle af de her, som ligesom kan vokse helt vildt. Jeg kan godt lide, at der også kommer noget tilbage til mig, at selskabet simpelthen leverer noget ud tilbage igen, og det hele ikke bare er, at man bare håber på, at det bliver større og større, men rent faktisk også, at man får noget på den korte bane. Ikke? Men kunne det ikke være lidt et faresignal, hvis det hele kommer tilbage til aktionærerne? Altså, jeg tænker, hvis de slet ikke investerer, altså, så tænker jeg da måske også, det kan være svært at blive ved med at være en god og stor og dygtig virksomhed. Jo, men man skal også huske på, typisk så udbetaler et selskab aldrig mere end, altså de gode selskaber her, jeg kigger på, de udbetaler sjældent mere end 50% af årets overskud til aktionærerne. Ikke? Mm. Så nogle af dem, der betaler rigtig meget, altså dem holder jeg mig helt fra. De der selskaber, der betaler nærmest 100% ud i udbytte, jamen der ser man jo bare, at aktien den falder stort set, den er fuldstændig flatline på kursen, fordi der er ikke noget vækst i forretningen. Og to, det du får i udbytte, det falder aktien bare med. Så det synes jeg ikke er en synderlig interessant strategi. Jeg ved godt, der er ret mange, der fokuserer meget. Så kigger du rent på udbytte, men så kigger du ikke på den grundlæggende forretning. Jeg kigger både på forretning og hvad de betaler på udbytte. Det tror jeg er en vigtig ting, når man også er udbytteinvestor. Mm. Pearson, du har en kommentar? Ja, fordi det der med, at folk betaler det hele ud. Nu kan vi jo se sådan nogle som lufthavnene. De er jo nogle af dem, der har kæmpe forgældet sig, og så de sidste mange år har de betalt alt ud, fordi jamen, der var ingen grund til at sidde med penge. Mm. Nu står man så i den der situation, og lige pludselig kom der en krise lidt fra den ene side af, så man skal jo også have lidt penge. Mm. Og mange gange kan man sige, det der med egne aktier, og altså det der med aktieopkøb, jamen det er jo både, det er jo lidt som og tisse i bukserne en kold vinterdag, for det hjælper lidt kort tid, men det er jo fordi, de kan ikke finde ud af, hvad de skal bruge pengene til, og i virkeligheden så var jo god corporate finance, det var vel egentlig at skyde pengene ud til aktionærerne, som så skal finde ud af, hvad de bruger pengene til, eller også så skulle de reinvestere dem i virksomheden. Så de der aktietilbagekøb, det synes jeg sådan er noget søvdo noget, hvor det er fordi, at ledelsen egentlig lægger sådan en kunstig hånd ind under. Og nogle gange så ser vi jo også, at aktieopkøbene faktisk, nu har det lige været Monberg Thorsen Holding, hvis man ser, hvor mange aktier egentlig de skulle købe på den tid, jamen så er det jo faktisk ret mange, de skulle købe op i forhold til, hvor mange aktier der er omsat. Så der er også noget, hvor man nogle gange sidder og klør sig i nakken og tænker, så ligger de jo faktisk som sådan hele tiden den her gyldne hånd inde under aktien og jeg siger ikke, de presser aktiekursen op, men det kunne i hvert fald til dels være, at man til sidst bliver nødt til at skubbe lidt til kursen, uden det egentlig er tanken, ikke? Vi har set en periode, hvor at mange virksomheder har holdt sig tilbage med at udbetale udbytte gennem coronakrisen, og det er jo selvfølgelig fordi, at fremtiden har været usikker, og det har måske, de har måske også lige haft brug for sådan at sætte sig lidt på pengene, så de vidste, at de kunne komme igennem den her besynderlige tid. Og nogen måtte ikke. Der var mange af bankerne, som ikke måtte udbetale. Bankerne måtte ikke udbetale udbytte. Men Nicolaj Friis, ser vi også det her udbyttebetaling som sådan en form for strategisk redskab, virksomheden tager fat i for netop at tiltrække investorer, eller er det ikke sådan, de tænker op i topchefens stol? Jo, jeg tror da helt sikkert, at ledelsen bliver mere opmærksom på, at der skal noget tilbage til investorerne, og vi ser jo også nu, at hvor førhen, at der kun kom et udbytte fra danske selskaber én gang årligt, så nu begynder man jo at udbetale udbytter to gange årligt, fordi vi kan se, at der simpelthen er et marked for, eller investorer, der ønsker udbytte flere gange om året. Så der er jo en eller anden form for innovation også i selskaberne i forhold til at tilpasse de ønsker, investorerne har til det. Selvom jeg synes, det er lidt irrationelt, så må man bare sige, at det er ligesom det, der er ved at blive konsensus nu. Så vi så her igen Novo, jeg tror, det var sidste uge eller forrige uge, der udbetalte sit andet udbytte, og nu også kører to udbytter. Ikke? Det er jo typisk i medicofirma, men flere og flere selskaber går over til to årlige udbytter. Ikke? Men er der nogen af jer, som vil synes, at det er mere attraktivt så at købe ind i en aktie, altså bare på historien om, at de udbetaler udbytte to gange om året? Ja, altså, det er jo ikke sådan noget, jeg sidder og kigger efter sådan på hverken lang eller kort bane. Altså, men som Nicolaj siger, så er det jo rigtig godt for investoren, fordi han får ligesom et tilskud eller et boost til sine aktieinvesteringer, hvor man måske kan give den endnu mere gas, hvis man har en 3-4 selskaber. Men det er jo også et afstedkommer af, at flere og flere internationale investorer har investeret i danske aktier, og vi ser det også i resten af Norden. Det er, at i USA er man vant til 4 gange udbytte, så jeg tror, det er noget, der bliver skruet på lidt som alt det her med regnskabsaflæggelse. Det var i gamle dage, da jeg startede på børsen, så var det en gang årligt, så blev det to gange årligt, og nu er det fire gange årligt. Altså, det er sådan noget, der kommer skyldende fra andre steder, hvor man ligesom har det her med chi, og så bliver det også indført i danske selskaber, fordi man har en efterspørgsel på det. Mens vi lige står her og snakker sådan teoretisk om udbytte, inden vi hopper ned i den pose, som I har taget med til mig, så er der kommet et spørgsmål fra Christian. Han spørger sådan her, er udbytteaktier ikke aktier, som har nået et maksniveau. Det forstår jeg som et makskursniveau, han mener der. Og derved over tid har svært ved at vokse sig større og erobre yderligere markedsandele. Over tid vil risikoen være, at nye og andre virksomheder overtager de stagnerende udbytteaktier. Har han ret i det, Nicolaj? Både og jo, altså hvis du har et selskab, altså selv Novo Nordisk betaler jo et pænt udbytte, og det er jo sådan 1,5% årligt, så det er selvfølgelig ikke op i den høje liga, men stadig fornuft. Og hvis der er noget, de gør lige nu, så er det jo, at de er jo i gang med at skabe et af de bedst sælgende produkter inden for, altså som vi nogensinde har set worldwide, ikke? Altså jeg forstod, så er de jo, sælger de jo mere deres nye fedmepille, end dengang Pfizer kommer der, så vi er ikke, så altså så selvom man betaler udbytte, kan man jo godt innovere. Det er jo ikke enten eller. Altså som jeg ser det, er det jo både og. Det drejer sig både om at vækste, og samtidig giver noget tilbage til investorerne. Altså det synes jeg er en rigtig god strategi. Ja. Og det kan man også se i Sverige. Swedish Match var jo snustobar, og nu er det jo blevet det her pocket, så altså, det er ikke altid sådan, at det er fordi, du ikke har flere gode produkter på hylden, men man kunne selvfølgelig godt frygte, men det er jo der, hvor din screening siger, jamen der skal også være vækst i firmaet, tænker jeg, er det ikke det, Nicolaj? Jo, det er helt klart, og nogle aktier er jo også så billige lige nu, så selskabsledelser har jo kæmpe problem med at sige, hvis vi går ud og køber selskaber, som er værdisat markant højere end egentlig det, investorerne er villige til at give for os, så er det jo også negativt, så vil investorerne jo hellere af, enten man køber egen aktie op, eller man simpelthen bare betaler udbyttet. Altså Nordmedia, som jo er en af de der virkelig kæpheste, jeg har, jamen, de bliver handlet selv til en price earning på 5-6 stykker, ikke? Altså det er svært for dem at gå ud og købe noget som helst i markedet, der bliver handlet bare på de samme multipler som dem selv. Så de sidder der i et kæmpe dilemma omkring, jamen, hvis den bedste shareholder value, det er jo sådan set at levere penge tilbage til investorerne frem for at gå ud og købe noget dyrt. Og de laver så mest organisk vækst, men har jo så sat nogle penge af. Ja. Og så er du altså nærmest allerede hoppet ned i aktieposen, Nicolaj. Lad mig bare lige, inden vi for alvor lukker op for den nævne til Hans Jørgen, der har skrevet herind. Han spørger, hvad det er for en svensk aktie, som Persson har nævnt tidligere i dag. Han kunne ikke lige høre navnet. Det var altså Du siger Setra, jeg siger Sectra. S-E-C-T-R-A, man må sige, hvad man vil, tror jeg. S-E-C-T-R-A, det var altså den aktie, som Lars Persson han nævnte lidt tidligere i udsendelsen. Nå, Nikolaj Frese, navne på bordet. Hvad er det for nogle udbytteaktier, som man skal holde øje med lige nu, hvis man sådan skal lytte til dig i hvert fald? Jamen altså, hvis jeg sådan bare tog sådan helt nøgternt den her... Hvor jeg bare tager sådan helt objektivt screener de her selskaber. Så nogle af de selskaber, så kommer jeg ind på nogle af dem bagefter. Det er North Media, det er Carlsberg, det er ja, huskommunier så også med inden, fordi de er sådan historisk kapital, og så er der UE, ikke? Så, og så Flygger også. Så nogle af dem har jeg så, men det er sådan mit screening-værktøj. Det er ligesom det, den begynder så kigge ned i dybden på, når ligesom er. Det er jo sådan den overordnede, der ligesom lige nu overholder de her kriterier. Men en af de aktier, som jeg har sådan 3-4 aktier lige nu, som jeg er meget på, ikke? Den ene, det er North Media. De har jo simpelthen været ude og sige, venner, vi har garanteret sådan, eller vi har i hvert fald en forventning om, at vi skal levere 5 kroner i udbytte minimum de næste 3 år. Det er vores ambition. Det vil sige, at jeg kan regne tilbage og sige, okay, kursen lige nu, den er, det ved jeg ikke, 117-120. Jeg får forventeligt 5 kroner i udbytte de næste 3-4 år. Det vil sige, at jeg har en direkte afkast på 4%. Mm. Det synes jeg er fornuftigt. Så oven i det, så leverer selskabet sindssygt god vækst. Altså, de er i gang med hele deres online-division, som buller frem. De har jo fået lavet en turnaround på 4, som er gået fra at være sådan et, jeg havde lyst til at få ære væk for et par år siden, til nu rent faktisk at komme til at give overskud. De vækster med 100%. Det er jo virkelig inde i det her jobmarked. Og så har de jo, som jeg ser det, et kæmpe potentiale. Det nedtoner ledelsen selv, men jeg ser et kæmpe potentiale i Tyskland. Altså, de har jo indgået et samarbejde med Deutsche Post omkring, at de skal levere de første knap 500.000 leverancer af de her ugenlige tilbud, hvor de pakker dem, og så distribuerer Deutsche Post. Og det, man glemmer lidt, det er jo med tidligere, husk på det nu, det var for 10 år siden, når man fik reklameviser derhjemme, så stod Hans, og inden han skulle ud og delte dem ud, så stod han der med 10 reklamer, og stod i 2 timer og ligesom samlede de her ting. Der har North Media jo taget patent på det her i forhold til at lave et pakkeri, så de har jo simpelthen nu et pakkeri, der simpelthen pakker på forhånd de her reklame- og tilbudsaviser, og ligger en papirbanderole rundt om, og så er det nemt at distribuere de her reklameaviser. Så det både bliver meget mere miljørigtigt i forhold til det her plastik, der tidligere var, og så er det nemt at distribuere. Det bliver super effektivt. I Tyskland og andre steder i Europa, der står Benjamin jo stadigvæk ved siden af sin cykel og får 10 reklamer ind, og deler her, ikke? Mm. Og det har markedet, jeg tror ikke markedet har forstået nu, at vi har så faktisk i FK og North Media en teknologivirksomhed, som har en helt unik pakketeknologi, som jeg tror, de kan eksportere. Om det kommer til at ske, det ved jeg ikke, men altså, der har du igen en rigtig stærk udbytteaktie, som faktisk forstår at innovere. Og jeg aner ikke, hvor det ender. Jeg tror, det bliver stort. Selskabets ledelse nedtoner det. Vi må se til næste år. Deutsche Post pressechef, han udtalte her for et par uger siden, at de skulle gøre hele Tyskland grøn, og den her North Media pakketeknologi-agtig, den skal vi have ud i hele Tyskland. Jeg tror ikke på, at North Media kommer til at levere til alle de her 20 millioner husstand, men jeg tror måske, de kan sælge deres teknologi dernede. Jeg ved det ikke, men det er jo lidt sådan et potentiale der. Jeg forstår slet ikke aktiekursen. Den handler i det niveau, den gør lige nu, der svarer til nærmest 4 års overskud, når de har hele den her fremadrettet potentiale, men markedet har altid ret, og jeg må bare sige, nu har jeg været med i aktien siden 2017, den er steget 750%, det er stadigvæk for mit vedkommende Danmarks billigste aktie, og så må jeg have tålmodighed til at vente 2 år. Vi må se, hvad der sker. North Media, som du altså mener, er alt for billig, Nicolaj, om man er enig med dig eller ej. Det må man altså lige gøre op med sig selv, men de har også blandt andet, som du siger, FK Distribution, og så har de altså en masse... Ja, netportaler. Og i Tyskland, der er jo ikke nogen hemmelighed, at de ikke er særlig tech-savvy dernede i Tyskland. Ej, det kan, altså, det kan godt være, at de er gode til mange andre ting, men lige præcis på den teknologiske udvikling, der er de altså totalt bagud i forhold til i hvert fald Danmark. Så, men altså, en eller anden udvikling er vel dog trods alt i gang? Ja, jamen, de har jo en klar ambition dernede om, at de skal være mere grønne, og de skal være mere effektive på det der område der. Så jeg tror, at de har jo sagt, at inden for et år, så skal det der udrulles til Tyskland, og der er North Media i hvert fald first mover. Det var dem, der indgik den første aftale med Deutsche Bank. Hvad det ender i, jeg ved det ikke, og tiden mig ikke. Jeg har jo så også købt den netop fordi, at den er altså for mit vedkommende billig. Altså du får et direkte afkast, som er højt, og jeg tror ikke på, altså helt det, der har været omkring, at man troede, at det her med adresseløse forsendelser, det var død og borte. Det må man bare sige. Et Salling Group har lige været ude at tegne en ny 3-årig aftale med FK Distribution, det vil sige indtil 2024, der er vi i hvert fald sikre på, at Salling Group vil bruge FK Distribution. To, vi så under corona, hvor effektive de her adresseløse eller ja, altså forsendelser var, for ligesom at skabe noget dynamik i lokalsamfundet. Og så så vi jo også, at politikere må trække tilbage og sige, at de har været sådan meget, at vi skulle have på miljømæssigt, vi skulle lukke det her, men når de ligesom kom i bund med det, kunne de jo faktisk se, det var ikke så problematisk, som de gik og sagde. Så hele det der forslag om, at man skulle lukke for de her adresseløse forsendelser, det er jo blevet trukket tilbage, og EU har jo også ude at være sagt, at det kommer ikke til at ske. Om det kommer til at ske, jeg ved det ikke, men jeg siger bare, at jeg synes, det er i hvert fald en stærk case, og det er ligesom en af mine kæphester, det er stort set, jeg fortæller om den hver gang, jeg er inde, og den med, det er gået meget godt indtil videre. Det må man sige, det har været godt at have den aktie også i aktieskuffen her i 2021, den er op med 50% år til dato, så det kan man jo ikke sådan kimse af. Nicolaj, nu sagde du sådan indledningsvis, da du taler om North Media, at de har været ude at sige, at de kommer til at betale 5% i udbytte i årene fremover. Hvor sikker kan man være på den slags? For altså, ingen ved, hvad fremtiden bringer, og hvis de lige pludselig også får problemer, eller hvad ved jeg, så er det jo sådan noget, de kan vel bare trække tilbage uden sådan store problemer? Jo, det er helt sikkert, de kan trække det tilbage. Det vil sige, en af de grunde til, at der er mange, der ikke investerer, det er jo, fordi man føler lidt af selskabet, det er overkapitaliseret. Altså overkapitaliseret, det mener man med, at der simpelthen er for mange penge i kassen, at de har 1 milliard kroner i kassen. Det er altså helt som udgangspunkt, så er det helt åndssvagt. Mm. Du har en virksomhed, der er 2,3 milliarder værd, og du har 1 milliard kroner i kassen. Det giver ingen mening. Altså, det er jo det, der trækker aktien ned. Det er, at folk kan ikke forstå, I bliver nødt til at betale noget mere tilbage til investorer. Men der siger ledelsen og så bestyrelsen, jamen vi går med livrem og seler, vi vil hellere garantere det lange træk til de vedholdende investorer, og dem vil vi gerne belønne, og så går vi ikke til det der sådan kortsigtede job. Og det kan jeg jo også godt lide, men det er virkelig, det deler ekstremt meget vandene. Og der må jeg igen sige, jamen, jeg er investor, jeg prøver at få et godt afkast af mine ting, men jeg ved også, at jeg ikke er klogere end markedet. Og på den måde, så spreder jeg mig også nu, hvad nu det hedder det, for 20 år, eller det har sådan det altid været, lige sidespring, altså der er en tanke sådan, der hedder konglomerat. Altså sådan, hvis du siger konglomerat, altså det kunne ikke lyde mere end kedeligt. Okay. Altså, og konglomerat, det menes med et selskab, der ejer flere forskellige ting. Altså skov var et rigtig godt eksempel. De havde noget pakkeri, så havde de nogle vindmøller, og så havde de, ja, de havde en lang. Ja, det var Mærsk var i gamle dage. Mærsk arbejde, og man ønsker sådan set, at den type virksomhed, de dør, og de bliver splittet op, og børsnoterer alle ting. Og sådan. Ja, jeg er sådan set okay glad for konglomerater. Altså jeg kan jo også kalde det en kapitalfond, så bliver det lidt mere frækt, ikke? Altså, eller en venturefond kan man jo også kalde det. Så bliver det endnu mere fantastisk. Så kan vi jo få en helt anden multiple. Så det er jo, hvad kalder man det her, ikke? Altså for mig at sige, der er noget media jo sådan lidt en kapitalfond, venturefond, og så kalde det konglomerat, ikke? Altså de har i hvert fald været gode til det, de gjorde. Så det skal man selvfølgelig have med på. Der er mange, i hvert fald professionelle investorer, der går en stor buen om den aktie. De kan ikke sådan lidt Richard Bunk. Jeg havde også lidt svært med ham i starten. Det er hovedaktionæren. Han er lidt en sjov fyr, men jeg må bare erkende, de sidste år, der har han bare formået at stille et super stærkt team. Han har overladt lidt mere ansvar og sådan nogle ting. Han gør det sgu godt. Altså, det kan godt være for 10 år siden, der havde jeg ønsket, at han bare tog hele lortet og førte det af børsen. Men der er sket noget innovation. Det er jo en kæmpe turnaround, det der selskab har været igennem. Ikke? Og de har nogle super skarpe fyre. Jamen, de sjove fyre, de er også nogle gange de mest spændende. Ja, så det er jo ligesom det, ikke? Og det er jo lidt, igen, det er jo lidt sjovt, fordi nu bliver spredt lidt, fordi Anders Holch Poulsen, ikke? Det er jo Danmarks svar på Warren Buffett. Han er godt nok Warren Buffett på speed, for han køber alt muligt vilde selskaber. Altså, han går ud nu og køber en post i Mazda, så flyver kursen frem. Ikke? Så han er jo ligesom blevet hotshot, fordi han har vist noget leverance. Hvis Richard Bund køber et eller andet, så tænker han, så skal vi have en rabat på 50%. Ikke? Det er jo også lidt, hvordan har man personligt brandet sig? Altså, jeg har dyb respekt for Anders Holch. Han har leveret afstand. Jeg forstår godt, at folk investerer på ryggen af ham. Der er ikke nogen, der investerer på ryggen af Richard Bunk, vel? Altså, fordi, men det gør jeg så, for jeg synes faktisk, det gør det godt. Nå, det er godt. Fint. Vi skal videre til næste aktie, fordi tiden løber, og Persson, han har også noget med til os. Hvad har du mere i posen, Nikolaj? Jamen, så har jeg så den her UE, United International Enterprise. Og det er jo også sådan et konglomerat venture for en kapital, for en, du kan kalde det, hvad du vil. Altså helt overordnet, så ejer de 48% af nogle palmeolieplantager nede i Malaysia og, Indonesien. Og Indonesien. Og det er bare et solidt kast på. I år, der tror jeg, at de får... UP, som ligesom er det bagvedliggende plantageselskab, de leverer vel 650-700 millioner i overskud. Det vil sige, det er cashflow direkte, hvor de så har 48%, cashflow direkte ned i butikken, som de så kan investere for, eller de kan betale ud til investorerne. Det er den ene del. Det synes jeg bare er en stærk case, at der bare er en cashflow-forretning. Det er palmeoliepriserne, de er historisk høje. Altså, de er jo helt oppe i 4.000 ringgit, det er jo altså 100% op på et år. Altså, så det er jo ligesom hele den her råvare til. Det synes jeg er interessant. Så to, så har de jo så en lille ejerandel, som jo så faktisk er 1,6 milliarder værd, Schörling, som er et selskab i Sverige, som har investeret i en række børsnoterede selskaber, og historisk været gode til at udvikle de her selskaber. Så med i den her UE, der får du faktisk en post på 1,1 milliard i Hexagon, som er en teknologivirksomhed, børsnoteret i Sverige, som er gået fra en markedsværdi på 2 milliarder for 20 år siden til en markedsværdi på 377, tror jeg, milliarder svenske kroner i dag, sådan løst hoved. Og så de har forstået at udvikle fra, så den er du, så har du med som ligesom en kapitalfond der. Det er sådan, der har de Securitas, altså de har nogle forskellige selskaber, Hexapol og sådan, Hexapol, og SR Abloy. Det der har de ligesom nogle poste dem, og det er jo, man må sige, de har leveret et afkast i år på 37%, hvad jeg husker, på den der del. Det kan jeg sgu ikke rigtig på den del, på den type investeringer. Det er sgu meget godt. Så den sidste del, de har, det er jo så, at de har taget de skarpeste folk fra Schörling, den der var med til at udvikle også Hexagon. Det har man så lavet et nyt fond, som er egentlig en venturefond, der hedder Greenbridge, som jo investerer i en masse startups, scale-ups inden for software, der er også, de har også noget inden for biotek, nogle selskaber, og det er jo sådan nogle små, men jeg aner ikke, hvad det ender med at blive, altså det kan blive 0 kroner, det har jeg jo set, men nogle af de selskaber, vi har, der er et af dem, der er børsnoteret i Norge, et biotek-selskab, som er bare drættet i jorden, ikke? Men der kan jo godt være et par guldæg i den der portefølje, og det eller det værdisætter markedet overhovedet. De mener sådan set, at det der, det er 0 kroner værd. Ikke? Mm-hmm. Så jeg sidder sådan og regner sådan løs på selskabet og siger, okay, selskabet lige nu, det har en markedsværdi, hvad jeg husker, på 5,5 milliarder kroner. Og jeg kan se, at der i hvert fald er sådan en 30% rabat på selskabet. Så siger man, nu må jeg ud og købe det her selskab. Problemet er bare, at det der selskab altid bare bliver handlet med 30% rabat. Så det første, man eller lige nu, det er, man skal ikke lige bare kaste sig ud og bare købe aktien, fordi der er altså at sige, nu er der 30% rabat, for det er der også i morgen, og det er der også i overmorgen. Så, det er sådan, så bliver det sådan lidt en søvledebat at sige, at der er 30% rabat. Ja, men jeg håber jo bare på, at de får løbende udklikke de her guldæg, plus de jo får en benefit af de her selskaber. Det er jo mere bare for at sige, at jeg står ikke her og siger, at det her er en aktie, der stiger hverken 10% eller 20% i morgen, for det gør den ikke, fordi nu kommer så det vigtige, og det er jo derfor, jeg røg ind. Vi startede helt med, hvorfor var det? Jeg røg ud en shitstorm. Det er jo fordi, at der er meget sådan... kritisk tilgang til, må man investere i palmeolie, eller må man ikke investere i palmeolie. Og der er jo store fonde nu, der jo er i gang med at sælge ud i UE. Om det er på grund af, at man synes, den er for dyr. Jeg tror faktisk meget, at det skyldes, at dem, der ligesom er bagved, de har ikke lyst til at være eksponeret i palmeolien. Det er bare ikke grønt, vel? Nej, men altså, når jeg hører det der, Nikolaj, så ser jeg da også billeder for mig af store bulldozer og vælte træer og orangutanger, der ikke har nogen steder at bo lige pludselig, og alt muligt crazy, som jo altså simpelthen er den værste dagsorden i 2021 nærmest. Det bekymrer ikke dig? Jo, det bekymrer mig, at der er nogle landmænd, der er nede som små bønder og sådan noget, der ikke forvalter jorden særlig godt. Der er jo også nogen, der stadigvæk rydder regneskov. Altså for mit vedkommende, der har jeg det sådan, at nu har jeg investeret i UE, som Martin og Karl dernede, som jo styrer de to brødre, der har været med det, der de overtog det efter deres far, og har boet på de her plantager siden de var født, og styrer det der rigtig fint. Jamen, de har jo fået bygget nu et miljø dernede, hvor de siger, at vi vil være best in class inden for produktion af palmeolie. Det vil sige, de prøver i hvert fald bedst muligt at tage hånd om miljøet og biodiversiteten dernede. Jeg er sikker på, at det er ikke det, vi forbinder med det mest fantastiske, men i forhold til at producere og være landmænd, så gør de det bare godt. Og de gør det bæredygtigt. De har jo også lavet samarbejde med Zoologisk Have i København. Jeg tænker ikke, Zoologisk Have i København vil indgå et samarbejde med dem, hvis de så nogle kæmpe problemer med det her. Mm. Det er vel også, at nu rydder de ikke mere regnskov. Nej. Altså det gjorde man, nu har man nogle plantager, nu kører man der, så altså, man skal vel gå hen og finde dem, der har plantagerne, i stedet for, og så må man bevare det regnskov, der er, og så må man slå dem oven i hovedet, og det er vel egentlig mere i Brasilien, eller nogle andre slemme gutter. Så det er jo det her tvækkes her, ja, jeg skal have noget at stege min mad i, men hvad skal det være? Altså, man vil ikke gøre det i svinefedt, og man vil ikke, altså, du ved, det er jo også sådan lidt, vi kan alle sammen være heldige, men i og med, at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, hvor skal med fødevarene så komme fra? Altså, vi kan jo ikke bare drikke vand alle sammen og spise luft, vel? Så det, der er også noget tvækkes svær der, synes jeg, som man også må som forbruger en gang mellem stille, så lige spørgsmål. Selskab kalder du selv brownfield-investering. Det vil sige, de har lige været ude at købe 4.000 hektar, som de nu sætter i gang omkring 2025. Og det er jo, brownfield menes, at de ikke må købe noget, der er blevet fældet inden for, jeg ved ikke, de sidste 20-30 år. Og det er jo eksisterende landbrugsjord, som de så går ind og egentlig gør mere, mere bæredygtigt, ikke? Altså i forhold til, hvordan det er drevet før, og har jo også, man skal huske på, at de har fået skabt et helt samfund dernede. De har jo 6.000 cirka medarbejdere dernede, der blev bygget skoler til de her ansattes børn og sådan nogle ting. Så hvad nu, man prøver jo også at skabe en dynamik omkring de her. Ikke fordi, jeg skal ikke tegne noget rosenrødt billede af det, det er bare for at sige, der er ligesom to verdener i det her, og jeg kan sagtens stå inden for at investere i den her type selskab, fordi at det er en effektiv måde at skabe afgrøder på. Det er jo et af de mest, altså i forhold til soja, majs og sådan noget ting, der er palmeolie bare super effektiv. Men jeg ved godt, der er stærke holdninger til det. Det er der, og der er ikke særlig mange rosenrøde billeder i den her verden, hvis vi skal være helt ærlige. Man kan altid finde et eller andet sådan at sætte fingeren på, hvis man kigger ned i selskaberne. UIE er altså en af de aktier, som du holder øje med i forhold til at få noget udbytte. Nicolaj, hvor meget var det, den ville betale? Jamen altså, de betaler jo så, at nu udbetaler de dollar her i foråret, og de er jo også skiftet over til to udbytter, så de udbetaler et udbytte på 6,25 dollar, eller 6,37 kroner i foråret, og de kommer, jeg ved ikke, om de kommer med det halve her efter, men sådan 50-60 kroner i udbytte i år, ikke, og på en aktiekurs, der koster 1.300 kroner fra årets start, jamen det er 5%. Jeg havde faktisk en ven, jeg sidder og skriver med, som han har været med i den her aktie også i 20 år, som man siger, jeg får mere i udbytte i dag, end jeg gav for aktien dengang, så han får sådan lidt 100% i afkast i forhold til sin investering der tilbage i 2003. Så hvis man ligesom, altså, det er jo et selskab, der har forrentet sin egen kapital med 15-16% om året de sidste 20-25 år, og jeg har en forventning om, at de også gør det fremadrettet. Så om de gør det, jeg ved det ikke, men jeg kan jo godt lide at være i sådan nogle selskaber, som jo, og i forhold til sådan, altså som bare leverer hele tiden, ikke? Og så synes jeg jo også, det er interessant at investere i råvarer. Altså, det er jo sådan, jeg har jo sådan mange forskellige aktier, og for sådan en samlet portefølje, synes jeg bare, det er interessant. Både at være i noget tech, være i noget altså medico, men også være i nogle råvarer og i nogle, altså, så jeg prøver ligesom at få skabt sådan en, ja, ja, der skal stadigvæk diversificeres, selvom det er udbytteaktie, vi taler om. Lars Persson, lad os lige få et par af dine på banen, for du har kigget på nogle svenskere. Jamen det har jeg, altså der kan vi jo gå ned. Udfordringen er jo også, om de gør det igen og igen. Og nu har vi lige haft alle bankerne, der har været lukket ned, men de kommer jo her, og det er ikke alle bankerne, ligesom Nordea, der er stedet 50% på markedet, så der kan man gå hen og kigge. Men altså der er jo, der er også alle ejendomsselskaberne, som også har leveret faste høje udbytter. I år er ejendomsaktierne så også steget, så sådan den der procentmæssige, hvor, som Nikolaj også siger, at Jamen, hvis du nu køber en aktie, og så i forhold til, hvad du får i afkast, så skal man jo sidde og holde lidt øje med det. Så det bliver nok lidt sværere at finde nogle af de her, som Nikolaj også har, en palette på, hvad var det, du havde? 3, 10, 11 selskaber? Ja. Men altså, nogle af dem, en af dem kunne være Nobinan, altså det her transportselskab, som vi også har, N-O-B-I-N-A, som kører rundt, og vi skal jo alle sammen køre lidt mere i bus. I hvert fald skal vi prøve ligesom at dæmpe og med til og også den her grønne investering, hvor vi kører i de der busser der. En anden, der måske også, nu skrev jeg faktisk om den til Euroinvestor her, det er den her Phoenix Outdoor, F-E-N-I-X Outdoor, som egentlig jo er fjeldreven. De giver også højt udbytte. Udfordringen er, at aktiekursen er sådan lidt forholdsvis høj, når man kigger på den. Og der er ikke så mange at tage af, fordi at familien sidder på meget af det. Men ellers så kan vi jo gå og håbe på, at Hens & Mauritz bliver en god udbytteaktie igen, hvis man skal sådan kigge tilbage på nogle af dem her. Så er der også den, du nævnte, Assa Abloyd, som også er med i Mækler Schønnings, portefølje. Så der er rigtig mange. Det man også har set, det er jo, at mange af de her spilaktier, Betsson, nogle af de her gamblingaktier også har givet høje udbytter. Så det igen, har man lyst til at være medejer af det her, eller rammer det en mod, hvad kan man sige? Og så var der jo den, som jeg lige nævnte før, Swedish Match. Det har jo været virkelig en cash cow på det svenske marked også, hvor de faktisk har haft den her innovation, plus et kraftigt udbytte. Så der er også rigtig mange. Ja, hold da op, det var mange. Lars, ja, men nu kaster jeg dem bare alle sammen for... Og du kan sikkert gå ned også på small cap og mid cap og finde nogen. Det der er jo bare det helt store spørgsmål, det er det sådan, at de bliver ved de næste mange år, og det skal man måske sætte sig ned og sige, jamen har de, ligesom man ser AT&T og nogle af det her kontinuerlige udbytte stigende, som man ser, eller har det været for år til år, hvor det bliver skiftet? Og der er det jo sådan nogle, man skal måske kigge på Swedish Match og nogle af de her ejendomsselskaber. Det der bare sker, når der kommer til at gå en dårlig periode, jamen så bliver du ramt, så du skal jo hele tiden også, som vi startede med at sige, at de her udbytteaktier skal man holde øje med hele tiden, fordi der verden forandrer sig, så, og nu kan vi stå måske og trippe til, at de svenske banker kommer med nogle udbytter, og spørgsmålet er, om de allerede kommer med nogle her i tredje kvartal, fordi de tænker, om nu har vi endelig fået grønt lys, fordi det var jo sådan, at den svenske regering ville ligesom lave en beskatning, fordi der var så mange penge i de svenske banker, og på den anden side, så stod Finanstilsynet og sagde, at man ikke måtte ud og sende penge ud, så der var sådan lidt clash i den der. Men der er i hvert fald et par gode bud også på svenske aktier for dig, Lars Persson, yes. Og hvis man sådan vil lidt bredere ud i verden, og vil kigge på udbytteaktier, rundt omkring over det hele globen, ja, så kan man altså starte med at google Dividend Aristocrats, så får man altså nogle lister op, der altså tegner billeder af, hvilke udbytteaktier, der findes derude. Nikolaj, du holder dig til de danske aktier, eller hvad, når du skal lede efter udbytteaktier? Ja, altså jeg er kun på de danske aktier omkring, når jeg er sådan specifikt fokuseret på udbytte. Det er dem, jeg ligesom har bedst forståelse for, den forretning, der er. Du har en tredje en med til os, ved jeg. Ja, men altså, jeg har også en, inden jeg nævnte den, så vil jeg også have en af dem, jeg så synes, at netop viser, hvornår det går galt i forhold til at skabe. Fordi vi har 3 minutter tilbage. Så kan jeg tage lige først A.U. Johansen. Jamen altså, A.U. Johansen er jo igen også en aktie, som jo nu har været igennem sådan en fantastisk rejse de sidste 3 år, hvor de har jo lykkes rigtig godt med hele deres B2C online forretning, som er jo vokset med, den vækstede 87% i første kvartal og samlet set 60% for hele første halvår, og formår at købe. Der får du igen det her med, at du får væksten ved, at de løbende køber selskaber op. De køber online-forretning op, de har jo billige VVS og Lampegue, og så køber de her senest komplet VVS. Så på den måde, så bruger de nogle af pengene til at investere i online-vækst, og samtidig så har du så bagved, at de har betalt stort set alt gæld ud af forretningen, og så nu bare ligger og betaler et fornuftigt udbytte. Så på den måde, så får jeg ligesom begge dele. Jeg kan se herinde for det næste år, at selskabet forventeligt laver et resultat på på 400 millioner før skat, og det betaler jeg lige nu en markedsværdi på 2,3 milliarder, plus jeg får et fornuftigt udbytte. Altså, så synes jeg igen, det er en ekstremt interessant case. Det var bare lige kort. Men så vil jeg også bare lige, hvis jeg lige har det ene så har jeg så den her almindelige brand, som er jo et rigtig godt eksempel på, hvornår det går galt. Altså, i historie så har det jo været elendigt drevet selskab. Altså, de har bare nedbrudt værdi på værdi, og den eneste, der blev rig i den her forretning, det var Søren Mortensen, gammel direktør, der først kørte det i seng, fik en masse runs, og så fik den op igen, og så solgte den sikkert igen. Det resten, de har jo tabt penge, stort set. Men så er det jo så det. Så lykkedes de så med at sige, nu vil vi gerne give noget tilbage til aktionæren. Vi begynder at betale udbytter tilbage. Aktien, den flyver i vejret, fordi de siger, yes, nu kommer der fokus på shareholder value. Og det er helt fantastisk. Og så vælger man, i stedet for at bruge alle de der penge fra salget af almindelig Brandbank til Sydbank, så køber man Codan, ikke? Og så tænker investoren, shit, en gang til, ikke? Nu var I endelig kommet tilbage, leverer sund forretning, betaler tilbage udbytte til investorerne, og nu køber jeg sådan en dødvægt, ikke? Og så falder aktien med 40-50%, oven i købet skal nu ud og rejse noget kapital. Det viser jo bare, at det ikke nødvendigvis altid godt bare at købe åndssvag vækst. Altså, der er det jo også bare rart nogle gange, hold jer til det, I er gode til, driv en god forretning, og så betal det tilbage til investorerne med nogle gode udbytter. Så bliver man belønnet. Det er ikke nødvendigvis, man bliver belønnet af bare at købe hjernedøde ting. Altså, så det var bare for at sige, at det er også nogle gange noget godt i, at man bare fokuserer på at betale nogle udbytter. Det er ikke alt, der glimmer. Der er guld. Nikolaj Frisk, tusind tak, fordi du kom og gav os et par bud på de udbytteaktier, som du synes, det er værd at kigge på. AO Johansen, UIE og North Media var dine bud. Vi fik også et hav af bud fra Lars Persson, de svenske aktier. Man kan lige spole tilbage, hvis man skal have dem alle sammen der. Jeg skal invitere at sige farvel, fordi tiden er gået for os. Men hvis du er glad for at følge med her i Millionærklubben, ja, så bliver du endnu gladere på fredag, hvor vi har en helt særlig treat til dig, vores kære lytter derude. Hvad det handler om, ja, det kan du altså vente med at blive klogere på en af de kommende dage her. Så skal jeg nok løfte sløret endnu mere for, hvad der kommer til at foregå lige her nu. Der er der kun tilbage og ønsker jer alle sammen en rigtig god dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.